і хочеться Оноприю забігти наперед до тої бочки, підставити плечі, перепинити її біг, усе поставити на свої місця, які раніше було. Господарство, сім'я, Варка, Уляна, він. То все вже щось нове. Раніше не такою була сім'я. Воно притягнеться до келиха і випиває смердючу рідину, як воду. За якийсь мент у голові каламутиться. Коницький ледве вловлює, що каже Прол. Був один шляхтич. Пан, сказать би. Багатий був, скупий. Заздрили йому, що ні з ким на мову не ставав. Пендючився. Розорили його, як липку обібрали. Як це так може бути? Отак ні за що, ні про що і розорили. Бо маги якісь найшли, що то не його землі, а іншого. Суд, пересуд. Фальшиві бумаги, напевне. А то ж які ж фальшиві? Перехилив, як у прірву Прол ще одну кварту. Зостався пан шляхтич голий голісінький. Навіть жінка з дочкою покинули і поїхали до матері. Дуже горював пан. Пив на початку усе, що залишилося, пропив, а потім схаменувся. Ударив сам себе кулаком по лобі і сказав: «Стій!» Двох найвірніших лакеїв узяв з собою, позичили вони йому грошенят на воза й конячину, зброю придбали і гайдав степ на чорний шлях, яким чумаки проїжджають. «Стійте! Налийте хто?» – зацікавився розповіддю Коницький. Прол казав далі. Біля двох годів не було про пана та лакеїв чутки. А як збігли ті два годи? Вернувся пан. Та не возом, а ридваном приїхав. Лакеї, так ті економами його, повернулися в екіпажах. 15 підвід усяких добрив навезли. 30 чоловік слуг наїхало. В дорогій одежі, при зброї, нікому нічого не кажучи і нікого ні про що не питаючи, приїхав той пан до палацу свого, як додому. Вигнав усіх, хто там був. Поселився і подав до суду. Як його одурено. Гроші сипав по судах, а таки домігся свого. «А де ж він грошей узяв?» — ковтнув слину сотник. «На чорному шляху, каже, валяються. Тільки підбирай», — Йов зареготав. «А не вибрали ще їх?» «Ні, не вибрали. А з жінкою, як отой пан шляхтич, га? Забрав і дочку?» «Не перечила?» – зацікавився сотник. «Гроші ж кликали. Хто їм одмовить?» Чумацька валка в'їжджала в лоцманське село з високою на три бані церквою і переправою на річці. Чумаки зібралися біля отамана, радяться, як далі бути. Усі веселі, бадьорі. А чого ж сумувати, більше як пів дороги проїхали. Один лише Ясько гнений з посмутком на лиці. «Чи не здужуєш, Яську?» «Важко мені», – признався. «Так важко, що і не сказати. Сон заморив». «Розкажи», – поцікавився Павло. «Приснилося, що повернувся я додому, а Євга моя сидить у саду і пісень співає. Під яблунею стіл, а на тому столі тільки пташиного молока нема. Співають, частують стравами усякими, раді та веселі. Не на добро це, братику, атамане наш. Голодують, певне». «Поганий твій сон», – замість того, щоб розраїти чумака, сказав Яків Момот. «Очевидячки, навмируще, така сім'я. А що ти їм залишив, злидні?» Слова Якова кольнули в саме серце Данила. Він згадав, як бідна Євга побивалася за 20 копійками, які нібито не добрав Ясько, продаючи Аврамові кожух. І Данило не стерпів. «Вам би, дядьку Якове, то сіль в очу, то скапка в п'ятці. І потурбуватися личило про сім'ю Яськову, а не попрікати. Вам же служить. Замовкни, шмаркачу, теж мені наставник знайшовся. Нечіпір не думав, що син його такий дражливий і запальний. Отаман і не схаменувся, як Данило згріб Якова однією рукою, за того оперезаний зелений пояс підняв високо над головою. Усі завмерли. «Це я шмаркач!» – допитувався, підкидав у повітря чоловіка, наче грався. Момоцопів не відповідав. «Що ж мовчиш?» – крикнув розлючено, аж Павло повело, відступив на крок, перечепився через кущ, перекоти поля і впав. Яків мовчав. Данило люто сіпнув за міцний пояс, обкрутив чоловіка навколо себе і знову завісив над розпатленою головою. «Покинь, бо впустиш!» – раяв Павло повело. «Вибач мені, постав на землю!» Усе це сталося так несподівано, що отаман немов би заціпенів від здивування. Де, хто, коли бачив чи чув, щоб люди однієї валки так непоприятельськи повелися в дорозі? І коли Данило поставив Якова на землю, Нечіпір, як оглашений, підбіг до них обох і дошкульним нагаєм обперезав спершу Данила, а потім і Якова. «За що?» – скрикнули обидва разом. «Ще й питаєте. За діло!» «О, у вас голла!» – тільки й мовив отець Танасій. Переправа. Великий, витоптаний на березі луг. Жаркий день. Паромщиків не видно, після багатьох безсонних діб сплять. Ріка в цьому місті широка і мілка. Нижче по течії ще мілкіше. Поїхали туди. Яків Момот доводив, що там позаторік о цій порі. Вдалося переправитися вплав, перевівши всю валку. Момот піддобрювався до Данила, до отця Танасія, до всіх. Данило скинув шаровари, перейшов ріку вбрід туди, назад. Отаман вагається. Як громада. А вирішили їхати. Поставили уздовж берега мажі, рушай. Усі посідали в ящики на мажах, пандрували за волами. Вигреблись на середину. І тут сталося несподіване. Кілька маж провалилися на глибших місцях. Легкі довбані чи випалені ящики підхопила і понесла вода, вели з порожніми насадами. Пішли в один бік, а чумаки, немов качки по воді, попливли в інший. І тільки Нечіпір на березі валам раду дає. 15 ящиків підняло і понесло. Інші очевидячки до насадів були прикріплені. Першим поплив отець Танасій. Павло повело, побачивши, як його човен понесла бистинь, гукнув: «Ви куди, отче, водою до Криму!» Цієї миті і його ящик підхопила вода. «Зачекайте, батюшко, разом добиратись будемо!» Павло втратив рівновагу, брьохнувся в воду, Данило виловив кілька ящиків, полював за рештою. Ясько гріб руками воду. Момот Яків потрапив у підводну яму, топився, його, ухопивши за чуприну, виволік на берег Павло. Нечіпір взявся откачувати. Данило побіг берегом, доганяв отця Танасія, який з перестраху чи що відчайдушним голосом вигукував: «Пречиста діво, радуйся, Маріє!» Другого дня надвечір чумаки були вже в глухому безлюдному степу. Зупинилися на нічліг, зробивши обору з маж і загнавши всередину волів. В цих степах зрідка, але траплялися розбійники. Тому спати доводилося на одне око. Небо волохатилося хмарами, ніч була темна, повечеряли завидно, загасили вогнище, блискали з-під маж очима, як чорні коти. Віяв спокійний духмяний вітерець, а потім почав дущати і нарешті стих. Натомість замжичило. Ярма лежали на возах під шкурами, але волів не сховаєш нікуди. Хилило на сон. У трьох кутах обори під мажами сиділо по двоє, а в четвертому – отаман Нечіпір сам. Степова висока трава тривожно перешіптувалася з дрібним дощем. Як і Момот допоминався у отця Танасія, чи справді сотник признався, що його одарка їм поталанило провести ніч під мажами удвох. Отець Танасій до діла і не до діла читав цілі уривки із Святого Писання, викручувався. Матвій з Павлом вираховували, коли Марія має народити дитя. «Вже, мабуть, і народила», – жебанів сонний Матвій до Павла. рано ще. Та тику мене спи, ніч темна. Народила, клював носом Матвій. Ні, не народила, категорично заперечував Павло. Мені краще знати, коли народить. Як це тобі краще знати? Отганяв сон від себе Матвій. Бо краще, куме. Коли я пошивав хату, а ти в чумачку їздив. Що? Став на коліна Матвій. Тоді Марія ще не той. Що значить не той? Звідки ти знаєш? Отож не спи, куме, бо ще й не те скажу. Данило допитувався у Яська, що ж він залишив сім'ї, коли їхав у дорогу. І якось проживуть, хіба їм першина пісникати. Усю ніч мрячило, а перед ранком пішов справжній дощ. Залепотів по шкурах, приглушив стишені чумацькі розмови. «Пора!» — кинув чавунне, даренчливе слово підпилий сотник, свердлячи очима темінь, заткану густим косим дощем. «Зараз або ніколи!» Вдалечині загуркотів грім, кривим лискучим серпом оперезала блискавиця небо, дощ засіявся густіший. Вирішили, що один із двох, провчий йов, біля підводи залишиться, буде готовий на випадок погоні пірнути з копита в темінь, у дощ. Вихилили по кварті міцної для хоробрості, пішли. Витяг і знову засунув у піхви шаблю сотник. Йов приготувався також. Про залишився біля воза. Ішли не разом, накочувалися з двох різних боків. Чумаки й справді прикунювали, адже давно перевалило за північ, на ранок бралося, та ще й дощ дрімається.